الكفرية في القطعي. وأما المسائل الثلاثة الأول فالقولان فيها على حد سواء كما قرره شيخنا. بسير ليل لبرم سرا بين والقول بالقصاص في الأربع بقسامة والقول بنصف الدية بلا قسامة. وإن تصادما دين فنغون تنمنا أو تجاذبا ولن يخجنته مطلقا جنم من دمه مطلقا نسيب بقوحن أي سواء كان راجلين أو راكبين أو مختلفين. أنا مو خم بني خشنت با بني فين قنت كأنه كنا كده رخو تانكم با كأنه كنا كده أور بعد نيجي له كأور كأ تانكو أيام دار خشنت من با فين قنت منه قصدن تجتاي قصدن تجول تيجي كده نكرين دون فو فما تعطيني بوك فاتو يومي أو أحدهما ولا كأنه كفاتو باي فما روما فالقوى بكون فاين دو دي جمعنا ناك manam bu fekke ne ñaari mukallaf yo xamni nawlonte nañu xamni bu ci kenn ray morom rek ñu wara fay ko ci dess ñu ñaar ñu fengonte bo xamni ñoko ci djublu ki dañ don fo ba ñu xëccante metti bo xamni foko waral way metti na ko neena fayento dana ci am manam bu fekke ne kenn ka faatu dañu ray ko ci dess mom fayu ci mom bu fekke ñaar ñepp bokk faatu nak ñu xamni kon lolu yalla dogal amu ci kuñu fayu ci mom waye bu kenn ko faato baye fu morom rek ko ka def dund ni la fayu ci mom ndax la doon defante ke ba koko faatu wa tax mu ne taqawdu ay ahkamul qisas mu'tabaratun thubutan aw nafyan min al janibayn aw ahadihima fayantafi al qawdu fi mawtihima mahan ñu bokke faatu fayu ci manam ndax fa wara fayo dafa nekut legui nak wayes dubu min al hayy fi mawt ahadihima fekkone ken ka faatu baye forom faaw ñu fayu ci ken ka ci dess wa huwa la yanus malin nak halih ci djublu dañu ko ci djublu neena bu fekkene nak xamunu ba xam dal ñoom dañuy fengonté ba bañuy xëccionté bu metti wo ndax ñoko djublu won wala djublu ñu ko ci won lolu ubbu nañu kon dañuy japp ni ñoko djublu won atti ci atti wi nga walé nga xamni bu kenn ka déssé dund kay dund dañu fayu ci mom ndax japp ni mo ray ko ké watu ana bu xam lu ñu xam li nga wax légui mo xastam bu féké umbulé mom nak légui ndax ñoko tay mba tayu ñuko ñi japp ni xastam la ñoko djublu won ana yo xana wa in juhila halul mutasadimain aw al mutajazibain min jihati al qasd wa khadamihi humila halih haksu safinatayn moy safanu yari galya manam yari gal yo xam dañu fengonté ci geejgi mom neena bu fekke xamuñu ba xam dawal kati gal yi ñoko djublu ba djublu won ko dañu japp ne djublu won ko rek mom ta xam nga yoy jamon gal yi ngelaw rek moko euf mu daw lool nak dess na japp ne kon du seenu djublu kon bu ñaari gal yi fengo bu japp ne ñoko tay lool ngi firnu djiko wonal ni gisou fa djugo na ñu japp ni ñoom teyu ñuko ana djublu ko ci woni ñoom dawal kat gal yi ata mu ne haksu tasadumu safinatayn idha talifata aw ihdahuma wa juhila qasdu man feehima wa hadabuhu fa yuhmaluna ala hadamil qasdi fala yadmanuna malan wala diyatan li hudrihim bi ghalabatil bahri war rih ñu japp ni rek teyu ñuko su ko defee duñ gaddu al duñ gaddu diya japp ne ngelaw li ak geej gi mo len ëpp doole rek illa li hajisin dara ngir ak lot haqiqiyin guur haqiqiyin bu ko dëgg dëgg moy guur rek ben la do ko delo ci ñaar yoy fengo ñu fekko ne ñaar ña nga xamne ñoo fengo dañoo déwona dem ba nga xamne mo mënu ñoo ñak fengo kenn mënu ci wona téy so fas do dal ci sama manam nek rek ñu waroon dal legi kenn ku nekk dal nga ci sama rom dal go xamni mëna ko wonu bañ mëna wonu fexé bu yëbëti sama xos bu dal ci morom koku mom fala yadu mana ni shay'an la malan wala diyatan isa hulima anna jumuhahuma laysa min fi'li rakibayn la hujul illa li hajjin haqiqiyyin an sarfi kullin من المتصادمين فرسه عن الآخر شكينا كان كتنك منون فخي بتيسو فس بدل تمرم بتحني فنغو من نار كن يجبني لولو كان دو قادو در لجو ديكي بكن كان دو قادو تنو نار لجو يقتع للمونو دخلني نامك فسو نورك كمنو تنتي سوفس ما سبب لك خوف غرق بجاكينو غير لو ملني رغلا لب مانام دي دلوا تي ياري غاليا تو خاني ياري غاليا با ني فينغو موم داني جاب ني رك نيوم تي نيكو نيوم ني داول غالي داخ جي جيك غينال رك مكو ورال مو نواي نا بو فكيني كين كو نيك مان نغاو با تي سغال با دو فينغو سمروم waye nam ragala lab motax kenn ku nek nak fengo sama ron moy ragala lab ba ragal ne buñ amé fe ñu giir ñu yor mbaay yu motax rek yaari gal ya fengonté yoyu jamono mom su amé doomi adama ju ci gañu mba am alal jo xamné laatu na ca faawu fay dal ci war ndax légui ñoom taw ko ti gali manam naño moy toante ko ne moy tumaroma bañ baña tosé waye ndegam daño baña lapp ñu seen jëmi bop ba taxale na ñu def lo xamne taxna keneen gañ ci nak wa lu ko ñom war naño fay mom li wax na la yantafi ad-damanu an ahli safinati in qadaru ala sarfiha han al-ukhra wa lam yasrifuha hanha fa kene wa gal gi manam naño wol ba ti gal gi ba du fengo maroma way defuniko lutax moy lika khawfi gharqin aw nahbin aw kasrin in sarafuha hatta talifata aw idahuma wama fihima min adamin aw ghayrihi fayadmanuna liqudratihim ala sarfiha manam gi manana fexé ba ni fengo te moytu tax leena fengo lutay ñu ñu fay lolé id laysa lahum an yusallimu anfusahum بإهلاك غيرهم نحن لا بغا مسو سين بوب وتخ ني ديف لي علاكو جابو ام ظلمت ولك لندم انا باتاي بو فكيه ني ياري غالي لا تخ ني فنغو موي لندم يغانتي وي با تخ ني فنغو داني جابي لول كون نيومتي دا خامني كون بات ليغي داي مال ني نيومتي دا خامني خاما نيومتي دوتي nga gadu la nga djum moy dute ni fay melne ko djumon rek ñu waxna awistadamata bi sababi dhulmatin falam yashuru hatta istadamata faladmanuna kamustadimaini fil barri li dhulmatin te melne ñaar ñu fengo won ci suuf ci xam du geej te lu waral ko rek li anastidamahuma bi fi'lihim wa hadam shuhurihim li dhulmati la yukhrijuhum hanid dhamani kal qatay a neena fengo bi fengo te lendum gi tax ñak yu ko waral waye lendum ak lendum yi lol du day ñu wara fay man rek fay ñumte ne man rek ñumte wa illa bu fekke ndu won ak jumlu nak wa illa xam nga li nga waxon moy bu ñu fengo qasdan ni do na ko jumlu won wa illa bu fekke jumlu won ko won nak fadiyatu kullin kon diye kenn ku ne ala haqilati al-akhir warna diye ka ca dess manam ñaar ñe fengo won ba ñu xëccante da nga waxan qasdan bu fekke nak legi tay tay ñu ko ñoomte la waye teew ay bakkan faatu ci kon kenn ku ci nek dañ ko wara diyal te ay moromum ñoko wara diyal manam kon lo xane wa illa fadiyatu kullin ala haqimati al-akhir bu fekke ni dal legi ñaar ñi fenko ma wala ñaar ñi xëccunte ak ñoomte la ba am ku ci faatu wala ñaar ñi faatu kon kenn ku ci nek sa fami dañuy jox diñu ci res fekke ñaar ñi bu faatu bu fekke kenn ka faatu di ñu ñu ko wara joxe moy ñi nga xamne moom li seen way fenko way ji ci kaw ñoomte ba tax faatu ko na wa joxe dia am li waxna wa illa ay wa in lam yakun al istidam fi safinatayn aw ghayrihima aw tajazub al mutajazibayn qasdan bi an kana qata'an wa tarattaba alayhi al maut wala budi ñaar fa diyut kul min al adamiyyin ala haqilat al akhar sukuru hena imni wa farasuhu tafasam wa fi mal al akhar nakana ci alal ka ca dess dawal ni fi ngaw bobu li ci bari la fek ni war ay fas su fekke ñu ñaar ñi fi ngaw ba seen fas yi tassé tay ñu ko won nak bu fekke ni lay kenn ka gañu na ay japp ni kon lolu dem na rew teyeful ke rew na ko rew teyeful su ko defé legi mom nga xamni mo ray ke rew teyeful ci fi ngaw ba bok fa ni noy bok fay di waye jënd alali kess jëne mu mom dong bokay fay ni nekk faat bu fekke al fasam di ca dess fasam wo legi mom ni nga xamni moko fekk rek bu faatu mom rek moy fay faso ni wax na wa farasuhu fi mali akhar da wax fas rek waye du fas dong motax musarawina dal dina wa farasuhu du jiblu khimatu farasihi fi mali akhar wala khususiyata lil faras bal kullu ma talifa bi sababi tasadumi hukmuhu hukmul faras dafonon habdi niki njeguk jam dafa wax njeguk jam rek waye qimatul habdi xeymay jam la bëgg wax su fekkone gor ak jam dañu fengo dal di faatu day melni kon legi ku set xeymay jam nam tollu dañ ko wara gelle dañ ko wara genné ca alali gorsa su ko defé gorsa itam ku set diam nam wara tollu dañ ko wara genné ci jëmmi jambe lool na xamane kon man naam diey gorsa dal li ëpp xeymay jambe gis nga ne ñoom ñaar dañu jakarlo tax ñaar ñi nga xamne ñoo fengo te faatu kene fa nek gor kene nek jam legui nak jambi mom day melne alal nga xamne legui xeymay jambi dañ ko wara genné ci alali gorsi gorsi diye mo ci war xam nga diye je tam ñu ko wara genné ci raqabatul habdi yi batu jambi lool nak xam nga ni man naam diye gorsa upp xeymay jambi ba nga ne batu jambi mom la sara bi waxna katamani ay qimatul habdi al musadimi li hurrin fi mali al-hurri wa diyat al-hurri fi raqabat al-habdi in al-mawas nana fa in fadalat diyat al-hurri ala qimati al-habdi fala shay'a alayhi illa an yakuna lil-habdi malun fa takuna diyatu fihi manam bu fekke ni diyi gorsi da ëpp xeymay jambi tan wax ne xeymay jambi lañ ci dugal mom itam ñu ne kon nuñu def mu ne ko neena sang bi nga xamne moy borom jambi kenn ko wax ne ko motil diey gorsi lumay na nga xamne jambi amona alal fekke ne jambi amona alal bolé ci kon alal joyé ci lañu jall jëm ci amotri diey gorsi lol dal dañu xawa dugënte ñom ñaar da xam nga ñom ñaar ñi fengo dañu di gor ak jam bañu fengo na ñom ñaar ñep ñu faatu kon ci ni ñu ko waxe legi jam bi day melne alal ko rexe buñu sété xeymam day ko wara genn ci alali gorsa nga xamni mom la fengontel waaw su ko defé nak gorsa xam nga ne fatuna té diyé lañ cey joxé waaw di gorsa buñ koy genné momit ci xeymay jam bi rek loolu lañ wax nak man naam di gorsa mom ëpp xeymay jam bi xamni xeymay jam bi diko mëna genné su boba duñ wax sang bi ki momon jam bi ne ko faaw yaay fay ci sa poche su yalla dogalé jambi amone alal ñu jall ci alal ja jëm ci motul deeji waye bu du lolu fofu rek lañ ci mëna bu en tahaddal ndem li mëna al mubashiru aji jondonte ja fofu mu mumala'ati kon bu re ci kontolo yuqtu def na ray al jami'u ñepp waaw do xam nga wax na ci gannaaw ne bu fekke ne kenn da fay gëgë dëgg waye ke moko sabab xam nga ñoo ñaar ñepp lañuy fay ci ñoom mais nak bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo def rey ga dañoo mëne ku ne kon dañuy seet bu fekke ne contrôle taw xamne ko leg ko baam wal nit leen ci tey rek kon do wala ne bu fekke contrôle mo dañ ko waxtaan bu jubul ci reydu kon neena mo ñepp lañu reey taw xamne ko leg yuqut yuqtul jami'u bi qatl wahidin kabir aw saghir dhakar aw unsa imma ta makanahu aw ghumira hatta mata wa illa fala yuqtul illa wahidun bi qasamatin ina wa inma karara hadha ma qawli wal mutamali'una yurattibu khali qawluhu wa illa ci beug tegle rek motax mbam ko wa illa bu fekke ko bulu won nak tudina kon jidalef al aqwa ka gep ko upp doole ci reega doon ko wax ci saraba legi na bu fekke ko bulu te menes na xamne ka nga xamne nam ko doore ci gañu kon koko mom lañuy wax ay mbokam ni wat juuf ci ni ne mom momo moko rey ni rey koko dong ta bayin ci res li wax na wa illa ay wa illam yatamal aw khala qatlihi bi an qasada kullu wahidin qatluhu bi infiradihi bidun ittifaq ma khayri fi khalihi kun qaddima fi alqisas min al aqwa fi'lan ay man mata han fi li bi an anfadha maqtalahu su ko defe waqtu sa mimman jaraha bi misli jarhihi wa duriba kullu wahidin al baqina mi'atan wa sujina sanatan ci ni waxe dal bu fekkone xamé nañ kenn ku nek nam ku gañé dañuy xéer ka nga xamné mom moko def la tax paddu ba moy la ko tax faadu koku la mom rek lañu fay ci mom mom ñu ngi stam da nga xamé nañ ku gañé dal di gañé non ci seen yaram ñu xamné ko bu lu won ñu waye xamu ministre wax luñ ci def bu reur ku nek ñu ñu door la timir yar tej la mat wa intasadama jëm waxoon manam ñaar ñu fengo da xawa bari ay waxtu ci lut rek waye bo xolé fi ci sara addu suxi do ko tank rek ben nga mën ko japp xeyna da wax ne hasilu hadhihi almas'alati an yuqala idha tasadama qasdan ay hamdan kun fal qawdu mutlaqan walaw bi safinatayn khala raji bi mahna annahu idha mata ahaduhuma fal qawdu khalamun baqiya li am ci masala mom neena moy da ngay wax ne bu fekke fengo gën fengo ñoko tay kon doon tayari gal lañ fengonté mo yari fa sa ciem ñu ciem wala kew rek kewam do ak tag ñu ci man doon dagam ñoko tay rek fayanto dana ci am te lolu moy bu kenn faato ñu ray kay dess mom faatu ndax fay bu ko ke faatu moy bu kenn faato bayyi kenn di dund kay dund dal ko ray ngir fayul ko ngir mu ak fayanto ci ke nga xamni mo faatu te fengo wonté tay ko hade mi ne kon dañu songoti lay ko wa amma isa mata man fala qawda wala diyata soko ni ñu ñu ñaan ñepp faatu kon fayanto du jaam diyo du jaam wa in tasadama qatan fa diyatu khalan haqidati wala bi safinatayn bi mahna an diyata kullin minhuma hala haqilati akhar in mata man ana bu fekke fengo gën fengo ci dunte la tay ni ko kon neena day mëna rew tayef nga xamni mo xam yari gal lañ ko def wala yari fas day mëna rek rew tayef nga xamni bu fekke ne kenn ke faatu no ni ci dess manam na fam ko ci dess jox ko ko diye bu fekke ñaar ñepp faatu itam da xala do yari diye waye kenn ku ci nek fam bi nga xamni ki ci la bok ak fam bi nga xamni ki ci la bok ku nek day jox morom diye nga ñaan ñu faatu way ñoom dela dañu wéccanti ku ñu la jox sama woon diir ñu wax na bi ma xana am na diyata kullin minhuma hala haqilati al-akhar in ma ta man wa in ma ta ahaduhuma yit fa diyatuhu hala haqilati man baqiya minhuma wa in kana hajjatan fa yuhmalu fi ghayri safinatayn hala al-qata wa fi safinatayn yakunu hadaran hadha huwa ar-rajih manam bu fekke la tax ñu fengo ñu ñaar moy kenn mu mëntu ñu ñak dal ci sa kaw morom koku neena bu fekke ni legi du yari gal melni day ñaari fas kon nañu japp ne loolu mo ñum dañ ko yenn ci ñumte ko yenné ci ñumte nak ku ci faatu rek ñu war la diyal xamni bu ñaar ñepp faato itam fa bu nek day jox morom mu diye rek waye loolu nga wess won legi bu fekke ni nak yari ya tassay mëntu ñu ñak dogal ba ñew mom kenn mën doon ma sama rom bu fengo xajitan la li nga wax legi moy bu fekke du yari galé bu fekkone yari galé nak dañuy japp ne kon hadaran nen lay doon manam ku ci faatu itam ñak nga sabakan rek ku ci faatu ñu xam lolu yalla dug waye dina lajul di yamba dara lolu nak mo ñu do wax nak mo leung moy nga xajale bu fekke ni tele gën tele manam loru gën loru bu mënu mënu ñu wona ñak fengo day ci lu yari gal ak bu doone ci yari gal xam nga dañ ko tekkal legi bu fekke du ci yari gal dañ ko yenn ci xalul khata bu fekke day ci yari gal nak yakunu hadaran te wu nak waxi ni yakunu hadaran mutlaqan hatta fi khayri safinatayn wa amma law qadara ahlu safinatayn ala sarfi wa manahum khawful gharaq aw an-nahb aw al-asr hatta ahlakat ihda as-safinatayn al-ukhra fa damanul amwali fi amwalihim وديتوا على عواقلهم لأنهم لا يجوز لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم لا يسقط درة القتل ريغا عند المساواة في يمنتغا بزوالها تدنو يمنتغا بهدقين تبغره أو إسلام ولا إسلام من المفكون تمثال أبجام da faray jam te xam nga ne kon nawlon tan ñaari jam lañ wala bi yefur ray bi yefur da xam ne kon nawlon tan legi nak dana wa nak mo mi nga xam ne mo ray bu fekke ne jam la won bool ba di ko gore laatu ñu fay ci mom wala mo mi ray bu fekke ne yefur la won bool ba di ko tuub duggu ci l'islam kon day melni ba muy jëf jëf ji nawlon te won na koko waye gana wu ko diggu na ëpp ko dara ja aw lolou dara neena waxtu ko defoon lañu cher rek du tay ñu fayu ci mom du tay ñu ray ko ray ko yantoo ndax dañuy cher waxtu mu ray te bo mo ko ray ñu nawlante won ben ñuy ñaari jaam ba ñu ñaari yefar dana bi na mo lolou biti ko gore upp ko dara ja ba mo biti ko tu upp ko dara ja waye mu ñu cher li xew gana wi waxtu mu defoon ray ga rek dañuy cher mom lo waxna wa in qatala raqiqun raqiqan aw kafirun kafiran ثم تحرر القاتل أو أسلم فلا يسقط القتل قصاصا بسبب القتل عند المساواة بين القاتل ومقتوله في الرقية أو الكفر بسبب زوالها بحدق للقاتل أو إسلام إذ المعتبر المكافأة حال القتل لا حال القصاص ولأن حدوث سلمانه بعد ترتب الحكم لا يفيده nan lañu ciot mom moy ndax nawlonté nañ jamoré ngoy ray rek waye waxtu ñi fayanto duñu ciot ba xam nawlonté ñu la dédét waxtu ngoy ray lañu ciot té bobu gis nga né no bokku ndi ay jam ba ñoo bokku ndi yewur wa damina gaduna waqtal isabati waxtu jam nga wal maut ak faatu ga manam da wax ni ki nga xamné mo djiblo gañ ak jambu niki fess ko yene jam wala fess ko yene ray ci yalla dogale muy lo xamni ni fayanto waru ci nga xamni alla ci war wares na wax ba xam yeen jamo lañu set la ko ci war ndax leg leg dagay tambule gañ lata ko gañ bay dal wala mu tambuy ko ray lata muy faatu lam doonon mom koko mu soti ko leneen ni mu doonon yoy jamono yeefur wol beti ko soti ko julit wala mu doonon jaam wol beti ko soti ko gor yeen jamono lañuy set lam wara fay mom li waxna waqtal isabati wal mauti bu set waxtu mu xacce sanwa dañuy set waxtu sanwa dalé am waxtu ko gañu gañu ba dalé yoy jamono lum doon rek mu fay lola ni xéet waxtu mu ko jamé lum doon dañu xéet waxtu mu faato ci bopam sa yo xamné légui faatna o jamono yé mi faatu lam doon rek mom li ki fay diyam ñu bu fekkone ni mom dafa sanni ak yéfer ba mu jam ko waaw bu fekkone laata muy faatu ba laata ko san way jam fekkene yéfer ba sopp ko ni légui ak dulit waaw su baba legi bu de gañu gañu ba tamuy gañu gañu bo xamne alal mo ci war kon dié julit lay fay manam bu dé bakkan dié julit lay fay bu dé gañu gañu tam ku gañ ab julit lay fay waye du fay ku ray ab yéfer ba ku gañ ab yéfer ndax jamana mi faatu lam doon rek lañu sét bu fekkone itam di mi koy xacc diko sanni ba bam koy jam di bako ray ye jamana koko jam la waye bu mi faatu fekk na mu soppiku ñu gorel ko koko itam nonu day dal di fay kon legui di gor waye du fay xeymay jam kon fi nga tollu mom moy bu fekke ni mbir ma alal da ca war de bu fekke ni fayanto ci war mom beso nañ ko jël ben buntu wi dañuy sart fam ko jame ba fam ko sanne ba kera ru gi wat manam ba kera num faato mbir may soti ma ngay dal fam ko tambale togné ba kera mbir may soti ni sax nawlon te sen digënté bu misalam misalon non fofu ne bu fekkone ne bam koy jam boba da doon ab julit waye laata ko jam jam bay faat ma laata muy faatu ci jam jam bu farna soti ko ku murtat da far wol buti ku murtat su baba ken du fay ci mom mom mi nga xamne moko jam lolu mom la borom sara bi waxna wa damina al jani ala nafsin qata'an aw tarafin qata'an aw hamdan aw hamdan la qisas fihi li bëgg wax ka jaifa di warlu addiyata lil hurri wal qimata lir riqi bi i'tibari halil majni alayhi waqt al isabati bis sahm mathalan fil jarh wa waqt al maut fi an-nafs fa idha sala at takafu bayna al jani wal majni alayhi bayna حصول الموجب أي السبب ووصول الأثر أي المسبب فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة الرق حال الإصابة وحال الموت أي حصول المسبب فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة وقوله والموت أي في مسألة سواله بين الجرح والموت وهذا بالنسبة لضمان الدية والقيمة وأما بالنسبة للقصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا ما نقول تقاتل بوي قاتل لنا وحنا ممكو يجيه مقال تقاتل بوي قاتل man nam bamuy tambali jëm ga diko jëm gañ ak waxto muy faatu mom momé muy jëm gañ soppi ko fi ene mu nekkan jam ci yoy jamono wol butiku goré ba mu nekkan yéfer wol butiku fartu su baba nak waxtu wa lam doon jëm soté may melni waxto mu koy jëma jam ba jam ga soté ba waxto mu koy jëma ray bare ga soté waxto lañuy sét mu fay yoy jamon waye duñ sét waxtu muy jëm waxtu lolu sété rek waxtu lolu sété rek lañuy sét fekké buñ koy jëmal jam lon waye bi muy sotti fekk na ko goré kon diey gor lay fay du fay xeymay jam bu fekké buñ koy jëmal yéfer la won waye bi jëm bi sotti julit la kon su baba manam batay di julit lay fay tay bo xolé ak dusuk yi dana ci donc tank bu gëna yaatu xeyna walla waxna qad taqaddama annahu la budda fi al-qawd min al-mukafa'ati fi al-halat al-thalath halat ar-rami wa halat al-isabati wa halat al-maut wa mata fuqida at-takafu fi wahidin minha saqata al-qisas yana waxna la nela fayanto mom bala mun am ñoom ñaar moom mi toñ ak kamu toñ dañuy nawlonte ci bam koy jéemal ak ba ko jéem ga dalé ak ba fekké faatu ñu fasaasa ba kéram yu faatu waye sa yo xamné nawlonte ga dañ ci genn wet ci digënté bobu rek fayanto du amati wallahu annaku ci jël ben wuntu wa bayyana huna annahu fil qata'i wal hamdi allati fihi malu idha salat al mukafa'atu bayna as sababi wal musabbabi أو خدمت قبل السبب وحدثت بعده وحدثت بعده وقبل المسبب ووجبت الديته كان المعتبر في ضمانها وقت المسبب وهو وقت الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموت ولا يراها فيه وقت سببه وهو الرمي على قول ابن القاسم ورجح إليه سهن خلافا لأشهب غير غانتي مثال ام لي واخنا فمن رمى حبدا او كافرا فلم تصل الرميه اليه حتى حتق الحبد او اسلم الكافر فانه يضمن حوض جرح حر او مسلم ومن جرح من ذكر فمات بعد الحتق او الاسلام فديته حر لأن الحبرة بوقت الإصابة أو الموت عندما خنا سوجي لو غاتال ليغا وخني بو فكي راي دام كو راي دو اك تاي خامي ديا تي وا با غان دنجو غان خالا لا تي وارو